เรื่องน้ำใจที่ไหลมาโหมแรงกว่าสึนามิโดยคุณแดงตอนหลวงตาคือต้นแบบการสงเคราะห์แดงพี่แดงป้าแดงหรือที่ทันสมัยใหม่ล่าสุดแดงพันธมิตรคือบุคคลคนเดียวกันเธอเป็นลูกศิษย์หลวงตาเคยเป็นพยาบาลมาก่อนแล้วก็เกษียณก่อนกำหนดจากงานพยาบาลมาทำพาร์ทไทม์ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งเมื่อประกอบอาชีพอิสระแล้วแดงก็มีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นมีเวลาทุ่มเทตัวเองให้กับงานบุญและงานเพื่อชาติของหลวงตาทุกอย่างสุดตัวเธอเป็นคนยิ้มง่ายแต่ก็ขี้น้อยใจนิดๆเธอพร้อมเสมอที่จะปฏิบัติงานที่หลวงตาพาทำรับทำทุกงานโดยไม่เคยเกี่ยงงอนไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบาใดๆบ่อยครั้งที่จะเห็นเธอหลับคางานงานที่หลวงตาด้วยความพร้อมใจกันของเหล่าลูกศิษย์รณรงค์กันอย่างหนักและเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนเพื่อแสดงจุดยืนที่ถูกต้องตามพระธรรมพระวินัยและตามกฎหมายบ้านเมืองคือการเรียกร้องความถูกต้องเป็นธรรมในการที่รัฐบาลอุกอาจแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติการตั้งแต่การเดินขบวนประท้วงการแจ้งความการยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลเป็นต้นอีกงานหนึ่งที่ทำกันยาวนานเป็นปีๆนับตั้งแต่ปีพ.ศ.2541ถึง2547รวมเวลา6ปีเต็มที่หลวงตาท่านพาทำเพื่อความแข็งแกร่งของชาติไทยก็คือโครงการช่วยชาติที่มีจุดประสงค์เพื่อระดมทองคำและเงินดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งเงินไทยเข้าคลังหลวงเพื่อเป็นทุนสำรองไว้ค้ำจุนฐานะการคลังของประเทศซึ่งเงินของประเทศขณะนั้นร่อยหรอจนแทบจะหมดคลังเมื่อครั้งต่อสู้ค่าเงินบาทจนกลายเป็นวิกฤตทางการเงินที่ทั่วโลกรู้จักกันในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะส่งผลกระทบไปทั่วโลกตามกระแสโลกาภิวัตน์ในงานที่กล่าวนี้รวมทั้งงานอื่นๆของหลวงตาแดงได้ทุ่มสุดตัวเพื่อความถูกต้องและเพื่อชาติตามพระธรรมคำสอนของหลวงตางานที่เหนื่อยสุดชีวิตอีกงานหนึ่งที่แดงต้องเข้าไปมีส่วนร่วมทำโดยไม่เคยคาดคิดก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่ภูเก็ตและพังงาแหล่งพักผ่อนตากอากาศที่ลือชื่อของโลกซึ่งมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมากมายมาประสบเคราะห์กรรมจากภัยธรรมชาติแดงใช้ความเป็นมืออาชีพทางด้านงานพยาบาลเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยช่วยงานพิสูจน์ศพของคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์และช่วยงานโรงทานในการแจกอาหารข้าวน้ำไปยังที่ต่างๆอย่างเต็มกำลังไม่เคยบ่นไม่เคยย่อท้อเพราะทุกคนทำงานในนามของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนในปฏิบัติการครั้งนี้แดงต้องพบกับผู้คนที่ประสบความสูญเสียเนื่องจากภัยธรรมชาติจนเหลือแต่ตัวแม้แต่จิตวิญญาณก็แทบจะไม่อยู่กับร่างหมดหนทางช่วยเหลือตนเองต้องรอความเมตตาจากคนร่วมโลกด้วยกันกับทั้งต้องผจญกับสิ่งลึกลับที่สัมผัสจับต้องด้วยกายเนื้อไม่ได้แต่แดงก็ไม่ได้ตระหนกตกใจกลัวเพราะผ่านประสบการณ์แบบนี้มาโชคโชนแล้วเธอก็เมตตาช่วยเหลือโดยการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้อยู่เสมอเรื่องที่แดงจะเล่าสู่กันนี้ทุกเรื่องล้วนมีสาระประโยชน์และสะท้อนให้เห็นถึงความเมตตาไม่มีประมาณขององค์หลวงตาซึ่งท่านก็ทำอย่างเงียบๆโดยลูกศิษย์ที่ทราบข่าวต่างก็ได้ระดมกันออกไปช่วยเท่าที่จะทำได้ด้วยความห่วงใยผู้ที่ประสบมหันตภัยและต้องตกทุกข์ได้ยากอย่างแสนสาหัสนี้สื่อมวลชนไทยไม่เคยให้ความสนใจกับเรื่องนี้แต่ความช่วยเหลือจากหลวงตาด้วยผ่านทางลูกศิษย์ลูกหาก็ไม่เคยหยุดยั้งแม้ต้องพบกับความยากลำบากในการให้ความช่วยเหลือในภาวะวิกฤตขาดแคลนนี้และผู้ปฏิบัติงานต้องมีจิตใจเข้มแข็งที่จะอยู่ท่ามกลางซากศพที่สิ้นชีวิตโดยไม่รู้ตัวความช่วยเหลือถูกระดมไปทุกรูปแบบหนึ่งในความช่วยเหลือที่ประทับใจก็คือการแจกเหรียญรูปหลวงตาซึ่งร้อยด้วยเชือกผู้รับแจกเป็นคณะทำงานจากหน่วยงานต่างๆก็นำไปเป็นเครื่องปกป้องคุ้มครองตัวและสร้างขวัญกำลังใจแม้แต่ฝรั่งนักท่องเที่ยวที่รอดภัยจากสึนามิแล้วมาร่วมบำเพ็ญประโยชน์ก็ยังมาค้อมหัวขอรับเหรียญมงคลหลวงตาด้วยเรื่องราวของการปฏิบัติการนี้ผ่านมานานพอสมควรแล้วแต่ก็ไม่เคยได้รับการเปิดเผยเลย ผมไม่ได้ไปร่วมทำงานกับแดงและเพื่อนๆศิษย์หลวงตาในวิกฤตการครั้งนี้ผมขอยกย่องและปรบมือให้เกียรติอย่างจริงใจแก่ทุกๆคนที่ร่วมทำงานนี้โดยที่ไม่มีสิ่งตอบแทนใดๆเลยพร้อมทั้งขออนุโมทนามหาบุญในครั้งนี้ด้วยปฏิบัติการที่แดงและคณะร่วมกันทำอย่างสุดตัวก็เพื่อให้โลกเห็นประจักษ์ถึงความเมตตาเอาใจใส่ที่พระชราวัย96ปีมีให้กับทุกสรรพสัตว์ไม่มีเขตแดนกั้นขวางไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนใกล้ไกลเพียงใดก็ได้รับความเมตตาจากท่านเสมองานนี้เป็นงานมหาบุญมหากุศลมีอานิสงส์ใหญ่ยิ่งต่อทั้งคณะผู้ปฏิบัติงานผู้รับความช่วยเหลือรวมทั้งผู้ประสบเคราะห์กรรมถึงแก่ชีวิตแก่สรรพวิญญาณทั้งหลายงานของพระอรหันต์ที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาจึงมีความหมายที่ยิ่งใหญ่นักต่อสรรพสัตว์ลงชื่อคุณหลวง